1. Het NOS-journaal. In de kinderopvang mogen vanaf januari vaker ook medewerkers in opleiding worden ingezet om het personeelstekort op te vangen. Staatssecretaris Wiersma heeft dat aan de Kamer laten weten. In de kinderopvang wordt al langer geklaagd over toenemende werkdruk en personeelstekort, onder meer door corona. Frankrijk wordt strenger voor toeristen. Zo mogen volledig gevaccineerde mensen van 65 jaar en ouder na 15 december alleen het land in als ze ook een boostervaccinatie hebben gehad. Vanaf 15 januari geldt dat voor alle volwassen toeristen. Komend weekend gaat een deel van het amateurvoetbal niet door. De KNVB heeft dat besloten vanwege de coronamaatregelen. Na 5 uur 's middags mag er namelijk niet meer worden getraind of gespeeld. Er is een uitzondering voor amateurteams in de KNVB-beker. En de winteruniversiade gaat ook dit jaar niet door. Het tweejaarlijkse evenement, dat ook wel de Olympische Spelen voor studenten wordt genoemd, zou in december worden gehouden in Luzern in Zwitserland. Het evenement zou oorspronkelijk al in januari plaatsvinden. Aan de winteruniversiade zouden dit jaar 17 Nederlanders meedoen. Menno Oosterhof, schiet je als psychiater ook wel eens echt tekort in het helpen van je patiënten? Regelmatig. Ja? Ja. En hoe komt dat dan? Omdat de behandelingen die wij hebben helaas nog lang niet zo goed zijn dat we daarmee alles kunnen oplossen, bij lange na niet. We gaan het tot 9:30 over verder praten. Welkom bij de publieke tribune. Human. De publieke tribune met Koen Verbraak. De psychiatrie is er om mensen met psychische problemen te helpen. Maar het lijkt er de laatste tijd soms op dat de psychiatrie zelf ziek is. 1 op de 3 psychiaters overweegt te stoppen omdat ze vinden dat ze hun vak niet meer naar behoren kunnen uitoefenen. Wat is er precies aan de hand? Tegen welke grenzen lopen psychiaters aan? En wat maakt hun vak voor hun kennelijk steeds vaker onbevredigend? Vanavond praat ik erover met 4 mensen die de psychiatrie als geen ander kennen. Floortje Schepers, psychiater en hoogleraar innovatie in de GGZ. Menno Oosterhof, u hoorde hem al even kort, kinder- en jeugdpsychiater en bekend van zijn werk over dwangstoornissen. Lisbeth Vleugel, oudere psychiater en tegenwoordig ZZP'er. En Elnathan Prinsen, psychiater met veel ervaring in de crisisdienst. En hij is tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. U kunt als luisteraar meepraten. Mail uw reactie dan naar depubliekentribune@human.nl. En we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Menno Oosterhof, jij gaat bijna met pensioen, hè? Na hoeveel jaar? Ik ben al met pensioen. Oh, je bent al met pensioen. Ja, ja, ja. Wrijf het er maar in. Nou, ik in 83 ben ik begonnen, dus bijna... Bijna 40 jaar. Ja. Heb je in al die jaren in de psychiatrie patiënten steeds beter leren behandelen? Nou, ik heb wel eens gezegd van sommige... De eerste patiënt die ik behandelde, wat ik misschien miste aan ervaring, had ik toen nog aan... Nou, niet dat ik het enthousiasme kwijt ben geraakt, hoor. Maar in bepaalde opzichten wel, maar in bepaalde opzichten ook niet. En we hadden het er net ook al even over van... In bepaalde opzichten zijn er... De medicatie die ik nu gebruik, gebruikte ik toen ook. Er zijn niet zulke hele grote doorbraken in dat opzicht geweest. Dus in 40 jaar is niet zo heel erg veel veranderd? Nou, dat heb ik niet gezegd. Dat maak jij er nu van. Er zijn zeker wel dingen veranderd in de bejegening van patiënten bijvoorbeeld. En ik vind er zijn zeker ook over denken over de oorzaken van de psychische aandoening. Is veel meer bekend over genetica bijvoorbeeld. Er is veel meer beeldvorming. Dus er zijn zeker wel ontwikkelingen, maar we hebben nog een lange weg te gaan. En wat is er veranderd in die bejegening van patiënten? Ik denk dat het veel minder paternalistisch is geworden. Mm-hmm. Veel meer gelijkwaardig. Dat is niet een gelijke relatie, want het is natuurlijk een ongelijke relatie. En er is ook nog een boel in te verbeteren, maar het is wel veel gelijkwaardiger dan het was. Persoonlijk... Dat zie je, er wordt nou veel van cliënt gesproken. Dat vind ik jammer, omdat ik denk... waarom zou iemand, een patiënt en een arts... kunnen toch ook gelijkwaardig zijn? Een patiënt betekent iemand die lijdt. En dat is wel verbeterd. Gelijkwaardiger, ja. Floortje Schepers, wat voor patiënten behandel jij? Ik ben ook kinder- en jeugdpsychiater. Dus ik zie jongeren veel, ook wel kinderen. Mm-hmm. Maar ook wel volwassenen, nog steeds. En wat kun je als psychiater voor die kinderen... als ik ze zo mag noemen, betekenen? En voor die volwassenen? Ik probeer in ieder geval altijd samen met kinderen, jongeren en ouders of patiënten uit te zoeken wat er nou allemaal gebeurd is in hun leven. En te begrijpen waarom iemand dan ontregeld geraakt is. Kun je een voorbeeld geven? Nou ja, een voorbeeld is dat iemand heel veel narigheid of ellende heeft gehad in zijn leven. Als in zijn vroege jeugd al, of later door scheidingen of andere ellende die iemand meegemaakt heeft. En dat brengt iemand uit balans. En normaal gesproken krabbelen mensen daar zelf weer uit. Maar als dat niet meer lukt, dan komen ze in de psychiatrie soms terecht. En dan ga je kijken of je samen met die persoon die balans weer kan herstellen. En wat dan, Prinsen, weet jij nog waarom je ooit voor dit vak koos? Voor die psychiatrie? Ja, dat weet ik wel. Ja? Nee, ja, ik was al op de basisschool altijd iemand die op het plein alle conflicten ging analyseren en dan mensen bij elkaar ging brengen. En toen dacht ik van, wow, hoe kan ik dat nou? Hoe kan ik daar nou mijn werk van maken? Dus ik dacht eerst dat ik psycholoog wilde worden. En toen was ik jong, hè, dus voordat ik hier commentaar op krijg, want toen dacht ik, ja, maar die psychologen doen eigenlijk niet echt de ingewikkelde dingen. Dus toen ik naar de brugklas ging zo'n beetje, toen dacht ik, ja, maar psychiaters zien dan echt hele zieke mensen, dus dat wil ik gaan doen. Je bent nu 38, hè? 39. Hoe lang ben je al psychiater? Ik ben bijna 11 jaar psychiater al. Ja. Wat doe je nu anders dan 11 jaar geleden? Ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk dat inderdaad door de ervaring die je hebt, maar ook door het systeem wat je beter kent, dat je de problematiek veel meer nog probeert te plaatsen in de veel bredere context. En dus minder bezig ben met het kijken naar welke ziekte heeft iemand nu, maar wat is de betekenis van die ziekte in de context en hoe beïnvloedt dat het functioneren? En vervolgens dus de vraag, wat kan ik dan doen om dat functioneren weer te verbeteren? Ja, want wat voor patiënten behandel jij meestal? Je hebt lang in de crisisdienst gewerkt. Is dat nog zo? Nee, ik heb heel lang in de crisisdienst inderdaad acute psychiatrie gewerkt en ook in de echte opnamevervangende behandeling thuis. Dat zijn mensen die dan in de war op straat worden aangetroffen of zo. Dus onze grootste verwijzer was nog wel steeds de huisarts, maar ook de politie. Dus echt in de acute fase mensen opzoeken en kijken wat je kan doen. En dan vooral ook proberen om opnames te voorkomen door intensieve zorg thuis. En nu sinds een half jaar werk ik in een algemeen ziekenhuis. En doe ik psychiatrie in het ziekenhuis. En doe ik de consulten in het ziekenhuis. Dus alle afdelingen waar mensen liggen die ook psychiatrische problemen krijgen om zeg maar mede te behandelen. En ook op de spoedeisende hulp doe ik nog steeds wel acute psychiatrie. Lisbeth Vleugel, wat voor patiënten behandel jij? Ik behandel oudere patiënten, want ik ben oudere psychiater. Ja. En wanneer ben je, welke categorie is dat dan, boven de 65? Ja, meestal wordt wel een leeftijdsgrens gehanteerd. Maar het gaat er eigenlijk om dat mensen op een gegeven moment kwetsbaarder worden. En meerdere dingen tegelijkertijd mankeren. Dus en een lichamelijke ziekte hebben en een psychiatrische aandoening. En eventueel nog functionele problemen, maatschappelijke problemen. Dat hoort er natuurlijk ook altijd bij in de psychiatrie. Maar ja, het gaat er dus om dat het meer kwetsbare mensen zijn die ja, van oudere psychiaters gebruik moeten maken. Onlangs maakte een bekende collega van jullie, hè, Bram Bakker, bekend dat hij geen psychiater meer wilde zijn. Hij vond de beroepsuitoefening knellend, had last van richtlijnenterreur. Herken jij iets in die kritiek van Bakker, Lisbeth? Nou, wel dat een aantal zaken knellend geworden is. Zoals ook aangekondigd, hè, ik ben een jaar geleden uit een langdurig dienstverband opgestapt. En dat was omdat een aantal zaken zo knellend waren dat conflict van plicht eigenlijk teweeg bracht. Als we het iets concreter maakten, wat was er aan de hand? Eigenlijk was het zo dat ik samen met mijn collega-psychiater niet meer voldoende betrokken werd bij het beleid. En ondertussen nam de kwaliteit van zorg zodanig af dat er incidenten plaatsvonden. En wat voor incidenten waren dat dan? Nou, bijvoorbeeld dat belangrijke medicatie niet of foutief werd gegeven doordat er doordat er onvoldoende kennis in het team meer aanwezig was, in het behandelteam. Hoe kwam dat dan? Nou, omdat er op een oudere kliniek heb je eigenlijk ook goede verpleegkundigen nodig. En op het moment dat er personeelstekort is en er wordt er worden mensen aangenomen die eigenlijk geen verpleegkundige achtergrond hebben, dan dan merk je dat somatische of lichamelijke problemen gemist gaan worden. Dat op dat vlak dingen mis gaan lopen. Mm-hmm. Maar dan denk ik, dan ben je juist meer dan ooit nodig als psychiater. Hè? Ja, ja. Nou ja, dat dacht ik ook inderdaad. En dat is natuurlijk ook, je wil je patiënten niet in de steek laten. Nee. En je collega's ook niet. En waarom stapt je dan toch op? Omdat je bent wel verantwoordelijk en je bent hoofdelijk aansprakelijk voor voor de kwaliteit van zorg die je levert. En noem eens iets wat er gebeurde bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld, er werd op een bepaald moment insuline niet gegeven. Het was ook volstrekt onhelder of die nou wel of niet was toegediend in die dienst. Op een ander moment was iemand zelfstandig insuline aan het of bloedsuikers aan het meten. Maar ook een keer dat ik iemand met een opgenomen patiënt, die ik juist had opgenomen, vrijwillig, en die wilde weg. Maar die was ernstig suïcidaal. Dus ik wilde een crisismaatregel aanvragen, omdat die patiënt niet wilde blijven. En toen ik terugkwam op de afdeling, toen ik de crisisdienst daarvoor gevraagd had, was die patiënt van de afdeling afgelaten. Terwijl die had moeten blijven? Die had moeten blijven. En toen? Toen ben ik daar achteraan gegaan met een aantal verpleegkundigen. En die patiënt natuurlijk gelukkig wel kunnen vinden en mee kunnen nemen naar de afdeling. En dit is, want dat wil ik er wel bij zeggen, dit is niet een gebrek aan inzet van de mensen die daar werken. Nee, dat klinkt voor mij nog steeds niet als een reden om dat jij dan op zou stappen. Nou, dat komt omdat je als arts heb je de verantwoordelijkheid om niet te werken in een omgeving waarin het niet verantwoord is. Mm-hmm. En op dat moment waren er zoveel dingen aan de hand dat als daar op een gegeven moment een zaak van komt, hè, dan ben je juridisch aansprakelijk. En dat zijn wij als dokters, hè, tuchtrechtelijk aansprakelijk. Ja. Terwijl de mensen die het beleid vormen in de instelling, die zijn niet hoofdelijk. Dus je was aansprakelijk voor gevolgen waar je zelf eigenlijk geen invloed op had? Klopt. Ja, dat was de reden om ermee op te houden. Ja, en daar is ook jurisprudentie over. Er zijn een paar zaken geweest. Een recente zaak van een specialist ouderengeneeskunde die ook een berisping heeft gekregen. Maar ook langer geleden. En je dacht, dat wil ik niet dat mij dat overkomt? Nee, en de rechter heeft ook letterlijk gezegd in die uitspraak, hè, dat een gebrek aan invloed, of ook al geef je dat aan, dat ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid. Is dit nou gewoon een kwestie van waar gehakt wordt, vallen Spaanders? Ik bedoel, overal gaat wel eens wat mis, of is dit structureel? Ik denk dat je dat onderscheid wel goed moet maken van is dit een incident of is dit een trend? Want, en wat denk je? Ik denk een trend. Ja? Ja, ik denk dat, en dat is ook waarom ik zelf somber ben op dit moment over de toekomst van ons vak. Ik denk dat de huidige organisatie van de geestelijke gezondheidszorg, de organisatievorm versus de zorgprofessionals, die spreken niet elkaars taal. En de verantwoordelijkheden, hè, zoals wij hoofdelijk aansprakelijk zijn, die zijn wat dat betreft scheef verdeeld, zou je kunnen zeggen. Ik zei al, 1 op de 3 psychiaters overweegt te stoppen, ondanks dat ze ook vaak zeggen dat ze trots zijn op hun vak. Maar het blijkt uit onderzoek waarvoor ruim 800 psychiaters een vragenlijst invulden. En dat dan Prinsjep spreekt als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Natuurlijk veel vakgenoten. Hoor jij die zorgen en klachten ook? Zeker. En inderdaad, je benadrukt het zelf al. Uit dat onderzoek kwamen ook hele positieve dingen. Dus dat mensen eigenlijk vinden dat ze het mooiste vak van de wereld hebben, daar heel erg trots op zijn. Maar tegelijkertijd het gevoel hebben dat ze hun vak niet in de volle breedte goed kunnen uitvoeren. En dat de organisatie met name knelt. Dus ja, dat hoor ik vaak. En het is ook niet helemaal afhankelijk van de setting. Want ook zelfstandig gevestigde psychiaters hebben dit ook, omdat die weer gekneld worden door kortingen in de financieringssystemen. In de kinder- en jeugdpsychiatrie met, er zitten hier 2 aan tafel, maar met de overheveling naar de gemeentes en de organisatie daar. En ook de organisatie in de grote GGZ-instellingen. maakt dat mensen toch vaak zich bekneld voelen in het ten volle uitoefenen van hun vak. Waar ze zo trots op zijn. Ja. Dat... Floortje, heb jij wel eens, Floortje Schepers, heb jij wel eens erover gedacht om te stoppen? Ja, ik denk er heel vaak over om te stoppen. Maar dat is niet veranderd. Ik dacht tijdens mijn geneeskundestudie al vaak, als ik over de gang liep met een ECG-car, waarom ben ik hier? Wat doe ik hier? Maar dat is niet iets van de laatste tijd, zeg maar. Nee, dat hoort niet, bij jou. Dat hoort bij mij. En dat heeft inderdaad wel ook wel met systemen te maken die in de gezondheidszorg best bepalend zijn, dominant kunnen zijn. En wat zijn dat dan voor systemen? Nou ja, er is natuurlijk een enorme drang om alles goed te controleren in de zorg. Want er kunnen dingen misgaan en dat kan mensenlevens kosten. En dus ik heb wel in de afgelopen jaren gezien dat die controlebehoefte steeds groter is geworden in de zorg. In de ziekenhuizen, in de instellingen, in de organisaties. Mm-hmm. En dat maakt het werk niet altijd makkelijker. Het lijkt soms veiliger te worden erdoor, maar ik vraag het me af, omdat het soms zo dwingend is dat mensen geen ruimte meer ervaren om het goede te doen. En dat, dat herken ik wel, dat steeds meer aan de hand is. Jij bent hoogleraar innovatie in de geestelijke gezondheidszorg. Mm-hmm. Wat zou er precies vernieuwd moeten worden in de psychiatrie? Nou, ik denk dat we in de psychiatrie misschien een beetje afgedwaald zijn van de essentie. Dat we met heel veel dingen bezig zijn die eigenlijk niet per se gaan over de mensen die tegenover ons zitten en wat die we moeten helpen. Dan? De essentie is de goede dingen kunnen doen. Dus ruimte en tijd ervaren om het gesprek te voeren met de mensen die tegenover je zitten, die te leren kennen, daar nieuwsgierig naar te zijn. En je niet gebonden voelen door inderdaad allerlei protocollen of richtlijnen. Ik denk richtlijnen zijn heel goed dat ze er zijn. Maar we moeten ook vooral kijken naar de persoon die tegenover ons zit, hoeveel die van die norm afwijken, waar die richtlijnen op gebaseerd zijn, en wat we dan vervolgens met die persoon moeten doen. Dus en als je die vrijheid niet meer voelt, dan wordt het bijna automatisch. Gebeurt dat vaak, dat je die vrijheid niet meer voelt? Ik hoor dat wel van veel mensen. Nee, maar bij jou? Nou, ik ervaar het zelf eigenlijk wat minder. Dus ik vraag me ook soms wel eens af, zijn het nou de systemen die ons al in de weg zitten? Of doen we het zelf? Zitten we onszelf in de weg? En wat zou het antwoord kunnen zijn? Nou, dat laatste ook een beetje. Ja. Omdat ik wel denk, kijk, als je een uur hebt voor een intake, dan kun je dat uur invullen zoals jij denkt dat het goed is. Mm-hmm. En ik denk soms dat we te weinig vrijheid en ruimte voelen om dan een ander gesprek te voeren in dat uur. Dan we nu doen. Ik snap het even niet. Want nee. je kan een uur lang heb je de vrijheid en de ruimte om naar iets te zoeken. Ja. En toch doe je het niet. Nou, heel veel mensen denken dat ze in dat uur snel alle symptomen uit moeten vragen. Ja. En tot een klassificatie moeten komen. Dat ze hun DBC moeten typeren. En dat ze dan de eerste stap in de richtlijn al gezet en moeten dat, hebben. Ja, maar daar worden ze toch ook wel vaak wel op afgerekend. Jij misschien niet. Maar er wordt toch van hen ook ongelooflijk veel gevraagd. Want toen je net vroeg wat ik heb zien veranderen. Het ging meer over de inhoud. Ik vind de bureaucratie verschrikkelijk toegenomen. Echt ongelooflijk. Ja? En bureaucratie, wat bedoel je dan? Nou, alle dingen die je moet afvinken, die met die verschrikkelijk ingewikkelde EPD's met schermen. Het is allemaal. EPD's en elektronisch patiëntendossier. Voorgeschreven je het allemaal op. En toen dacht je, nou, dat kan veel makkelijker met de computer. Maar de praktijk betekent dat mensen, ik heb wel eens gezegd, als je een administratief beroep zoekt, ga dan naar de zorg. Want je zit alleen nog maar, mensen zitten alleen nog maar achter een computer te kijken. Nou ja, Bram Bakker die zei dus van de psychiater anno 2021 is een diagnose, labeltjesplakker en een medicijn voorschrijver geworden. Nou, herken je dat? Nee, dat vind ik een beetje ongenuanceerd. Maar ik vind wel dat er gewoon heel veel. De economische kant, hè, van gewoon dat je alle tijd moet schrijven, dat is, die is heel erg sterk. De juridische kant, waar jij het net ook over had. Lisbeth, van, hè, bedoel je? Ja, kijk naar Lisbeth. Nou, dat je aansprakelijk gesteld wordt, dat er wordt gezegd, staat het allemaal wel in het dossier? Ja. Dat is belangrijker dan of je het wel of niet hebt gezegd. Daar ben ik ook net een actie begonnen tegen tuchtrecht, maar dat is iets anders. Maar dus in die zin, die elementen, de juridische en economische kanten van ons vak zijn wel belangrijk, maar die zijn wel heel erg gaan overheersen. Plus dan al het managementdenken en alle. Ja, dat is wel dus dat is het moeilijk vooral om je nog met de inhoud bezig te houden. Administratieve rompslomp die het vak minder. Ja, waar we natuurlijk allemaal verschrikkelijk onder lijden. Ik denk dat jij straks ook allemaal dingen moet turven. Nou, jij misschien niet, maar ik ben bang dat het is natuurlijk in onze. Ja. Ik zeg wel eens, het is een dwangstoornis van de maatschappij. Ja, en maar jullie zijn er om dat op te lossen, toch? Als wij dat niet meer volhouden. Nou, dat is ik geloof dat wij... Of overschat ik je dan? Of wij nou in staat zijn om de hele maatschappij te veranderen, dat wist ik nog niet. Maar anders mislukt het als niet. Nee, dat lukt niet. Je kunt niet. Ik vind dat ook niet het... Maar jij kunt je voorstellen wat Lisbeth net vertelde van... dat ze eigenlijk ook, nou dat zei je niet zo heel letterlijk, maar dat je ook je plezier en je lol erin verliest. Nou, kijk, wat je ook kreeg op een gegeven moment was het regiebehandelaarschap. En dan was je voor heel veel mensen verantwoordelijk die je amper had gezien. Dat is niet prettig. En dat was dan van bovenaf goed geregeld. Dan waren zij er klaar mee, maar jij zat ermee. En als je dan moeilijk doet van ik wil het niet, dan dat kan me daar wel. Want bij voorstellen dat voor een hoop mensen zwaar weegt. Ja. Die voortdurende afrekencultuur. Het verlies van vertrouwen, alles moet georganiseerd en geregeld. Dat is natuurlijk in onze hele maatschappij het geval, maar daar hebben wij ook wel onder te lijden, denk ik. Want Lisbeth, dat had jij dus ook, dat je dacht, ik word daarop afgerekend. Op iets wat ik niet kan tegenhouden. Nou, dat risico liepen wij op dat moment zeker, ja. Want Wie zijn wij? Ik had een collega, psychiater, dus wij trokken daarin samen op. En wij zagen die dingen gebeuren. Wij waren op de hoogte van dingen die misgingen. En dan kun je je daar niet achter verschuilen. En eventjes, want er zijn natuurlijk op verschillende niveaus waarop je in de knel kunt raken. Dat kan moreel. Hè. We hebben allemaal een eet afgelegd. Dus we willen allemaal het beste voor de patiënt, et cetera. Op dat gebied kan je natuurlijk in de knel komen. De lol in je werk kan verziekt worden door allerlei papierwerk. Daar kun je ook, vind ik, wat makkelijker overheen zetten. Maar waar het... dat juridische punt raakt van die verantwoordelijkheid, dat is een absolute no-go. En dat is gewoon een hele harde grens die wij ook hebben moeten trekken. Jij bent nu ZZP'er, hè? Ja. Voor wie werk je nu? Ik werk nu voor mezelf dus. Ja, kunnen mensen je gewoon op internet vinden? Of hoe werkt dat? Inhuren voor feesten en partijen, zou ik haast zeggen. Maar ik ben gewoon ik heb mezelf verhuurd aan een GGZ-instelling. Dus ik werk nu wel in een GGZ-instelling. Maar ik ben dus niet in loondienst. Maar ik hoorde dat je zelfs soms twijfelt over of je überhaupt nog wel psychiater moet blijven. Ja, op de langere termijn. En zeker toen ik een paar weken geleden... toen speelde dat heel erg op in het nieuws over de zelfstandig gevestigde psychiaters. Mm-hmm. Dat de zelfstandige ondernemers zoals ik, die zijn vaak uit de GGZ weggegaan. Maar zelfstandig gevestigden hebben ook hun eigen plek gezocht. En vaak ook wel omdat ze in de GGZ niet, het niet fijn vinden of daar niet mee uit de voeten kunnen. En de Nederlandse Zorgautoriteit die heeft besloten dat zij geen complexe zorg leveren. Hoe dat kan, is me volslagen onduidelijk. Hè, dat die conclusie getrokken wordt. Dat is ook, denk ik, volledig onterecht. Maar dat betekent dat deze mensen de GGZ weer ingejaagd worden. En dat is mogelijk ook wel een strategisch achterliggend belang. Maar ik ben zo benieuwd waarom jij erover denkt om helemaal te stoppen misschien. Nou, omdat toen werd voor mij eigenlijk ook echt een beeld helder van... dan moeten we dus eigenlijk allemaal die GGZ in. We worden eigenlijk allemaal als pionnetjes ingezet in een soort zorgbedrijf waarin we een stukje van de zorglogistiek uitvoeren en zorgproducten opleveren. Mm-hmm. Waarbij we eigenlijk alle zeggenschap verliezen. En dat is juist zo belangrijk. Ik denk dat heel belangrijk is dat als je naar een dokter gaat... en dus ook naar een psychiater... dat je ervan op aan kunt dat die op een onafhankelijke manier... jouw behandeling vormgeeft. En dat gebeurt te weinig? Dat is bijna... Dat wordt steeds moeilijker. En daar kom je dan... Hè, in zover begrijp ik ook wat Bram Bakker zegt over labeltjes plakken... De DSM is ons diagnostische systeem. Zonder diagnose geen geld. Hè. Dus eigenlijk is de DSM verworden tot een betaalmiddel, een valuta. Overal waar geld stroomt, dat wordt groot. En een van de grootste kritiekpunten momenteel op de psychiatrie is dan ook dat, dat we zoveel doen aan etiketteren in plaats van het menselijk gesprek voeren. Ja, Elmatan, ik zie jou echt hoofdschuddend ook luisteren. Nou, ik vind het probleem. Kijk, de DSM, de D staat voor diagnostic. Maar dat is in de Anglo-Saxische cultuur echt iets anders dan wat wij onder een diagnose verstaan. Dus een diagnose is het echt het doorkennen van iemand. Hè? Dat is wat het in het Grieks betekent. Dus een diagnose in de psychiatrie is per definitie een beschrijvende diagnose die uit een aantal zinnen bestaat. En waarin je dus zegt iets over die persoon. En de problematiek, de context, hè? Dus de biopsychosociale aspecten van iemands leven. Dus dat is een beschrijvende diagnose. Ja. En de DSM is een klassificatiesysteem. En dat klassificatiesysteem heeft ons ook veel gebracht. Maar die klassificatie aan zich, die zegt vrij weinig over de persoon die tegenover zit. Maar Lisbeth zegt dat is eigenlijk bijna rechtstreeks te vertalen in geld. Ja, maar ik wil dus wel echt een onderscheid maken tussen diagnoses en klassificaties. Ja. En het klassificatie heb je nodig om geld te krijgen. En dit is natuurlijk een probleem. Soms heb je mensen die niet voldoen aan een precieze klassificatie. En dan is er ook nog gekozen dat bepaalde klassificaties uit de DSM, die dus gewoon in de DSM staan, niet voor een vergoeding in aanmerking komen. En dan word je dus ook soms nog gedwongen om een bepaalde klassificatie te kiezen. Omdat je Kun je een voorbeeld geven? Dan krijg je het iets meer handen voeten. Nou ja, ik had bijvoorbeeld een keer twee meisjes en hun moeder had zich gesuïcideerd. En die meisjes hadden nog niet dusdanig lang ernstige psychiatrische problemen om ze te klassificeren. Maar de huisarts had geen idee wat hij ermee moest. Ik vond dat ze zeker recht hadden op zorg. Maar dat doe je eigenlijk dus om een ernstige psychiatrische stoornis te voorkomen. En dan krijg je vervolgens, hè, krijg je dus van de opbrengstverantwoording continu mailtjes dat je een klassificatie eraan moet plakken. We zitten bijna bij het nieuws van 9 uur. En ik wil heel graag horen hoe het afloopt. Maar ik wil je niet vragen om het af te raffelen. Dus ik kom er na 9 uur even bij je op terug. Prima. Tot zo. Langer leven door in winterslaap te gaan? Dat is de vraag. In de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren spreek ik, Anneke Naafs, met gasten over een actueel natuurfenomeen. Homo, lesbisch en non-binair in de dierenwereld. Ja, we weten inmiddels van 1500 soorten vogels en zoogdieren. Het mysterie van de vogeltrek. Dat magische, dat onbekende. En de liefde voor de rat. Ik denk dat Darwin het superdieren had genoemd. En de stadsduif. Vroege Vogels en Andere Dieren, een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De nieuwe roman van Libris literatuurprijswinnaar Sander Kolheid, De Kleuren van Anna. Een prachtige roman over onze verbeelding, over het vermogen om overal verhalen in te vinden. Nu in de boekhandel, De Kleuren van Anna. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En nu vinden de andere dieren dat hij niet om de wereld geeft. Maar dat is niet terecht. Zondebok wil heel graag goed doen voor de natuur. Hij weet alleen niet hoe. Gelukkig is dat heel eenvoudig. Want wie belegt via ASN Bank, heeft direct een aandeel in een rijke natuur. Kijk op asnbank.nl. Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Beleggingen kunnen meer, maar ook minder waard worden. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. Geef een Primera Keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kun je zelf kiezen uit meer dan 100 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Een luisterboek cadeau doen? Ga naar luisterrijk.nl/cadeau. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl.

Menno Oosterhof, kinder- en jeugdpsychiater, en bekend van zijn werk over dwangstoornissen. En Elnathan Prinsen, psychiater die veel in de crisisdienst heeft gewerkt en sinds een, volgens mij 2 jaar voorzitter is van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Klopt, hè? Ja. Ja. Jij was vlak voor 9 uur aan het vertellen over over 2 meisjes die jij onder behandeling zou nemen, die iets hadden meegemaakt. Maar we kwamen niet helemaal aan het verhaal toe. Nee. Nee, nou, een van hun ouders had zich gesuïcideerd. En het was zelfs zo dat een van die meisjes terugkwam van de studie en zelf in de trein zat. Dus dat was behoorlijk heftig. Waar die oude voorgesprongen was. En die huisarts die zat er mij omhoog. Dus dit was eigenlijk echt om te voorkomen dat er ernstige psychiatrische stoornissen zouden ontstaan. Nou, lijkt mij een hele goede reden om daar zorg in te spenderen. Dus dat hebben we uiteraard ook gedaan. Er is geen richtlijn voor. Dus richtlijnen zijn leuk, maar je mag beargumenteerd van iedere richtlijn afwijken. Dus zo knellend zijn ze ook niet. Mm. Maar dus we hebben dat gedaan. Maar dan krijg je vervolgens wel de opbrengstverantwoording. Die wil dat je er dus een klassificatie aan hangt. Nou, daar heb ik veel mails over gehad. Ik heb dat ook gewoon geweigerd om te doen. Vertel het eens in gewone mensentaal. Wat moest jij doen? En nou, wat, je moest er een classificatie aan hangen, dus waar we het net hadden over hadden. Een DSM-classificatie. Dus of ik het dan niet een milde depressie kon noemen. Ja. En dan zei ik, ja, maar ze voldoen niet aan de criteria voor een depressie. Dus nee. Ik ga dat niet doen. Maar ze moesten wel geholpen worden. Ja, je kan het hoogst een aanpassingsstoornis noemen. Maar dat is een officiële DSM-term. Maar die komt, niet voor vergoeding en aanmerking. Dus dat heeft de verzekeraar bepaald. Nou ja, prima, dan niet. En ik zei, ja, ik ga ze niet een labeltje opplakken wat ze niet hebben. Nee. Dus ik doe het gewoon niet. Nou ja, ik heb daar vele mails over gehad. Op een gegeven moment zei ik, nou, ik wil er nu geen 1 mail meer over hebben. Dan trek je het maar van mijn salaris af. Oh ja. Toen heb ik niks meer van me gehoord. Ik heb ook gewoon mijn salaris gekregen. Dus kijk, je kan natuurlijk ook gewoon wel doen wat goed is. Maar dat kost soms wel moeite. En ik denk ook dat je als psychiater daar ook de verantwoordelijkheid in moet nemen om dat systeem dan te proberen aan te passen. Maar goed, er zijn natuurlijk ook veel psychiaters die dat heel hard proberen en daar moe gestreden van raken. Maar er zijn ook veel psychiaters die juist om die reden ook beleidsfuncties mede gaan doen om te proberen om die organisatie vorm te geven. Menno Oosterhof, ik hoor jou diep zuchten. Ja, je zei dat je dat wil aanpassen. Ik ben lang inhoudelijk leidinggevende geweest en dan probeerde ik ook die enorme stroom van bureaucratisch gedoe tegen te houden. Maar er werden toch via de algemene lijn mensen daarop aangesproken. Het is gewoon niet te doen. Je hebt een dagtaak aan. Er zijn heel veel mensen die weer elke weer nieuwe regels. Dan moet je dit weer hebben gevraagd. Dan moet je dat weer. Dus ik vind dat nog wel een probleem. Ik wil trouwens overigens. Ja, maar daar ben ik ook met je eens. Er is natuurlijk veel bureaucratie. Maar je zei al, dat zit in de hele samenleving. En een deel van die bureaucratische regels wordt ons opgelegd. Maar een heel groot deel van de bureaucratische regels maken we ook zelf. Nou, die maken mensen zelf die. Of net, er zijn natuurlijk heel veel mensen in organisaties ook die zich daarmee bezig kunnen houden. Zeker. Maar we hebben heel veel dingen zelf bedacht ook. Hè? Als je kijkt naar routine outcome monitoring, maar zelfs de DBC, het hele klassificeren ging voor de DBC's er waren. Dat hebben we zelf zo geïnitieerd. Ik ben ook niet tegen klassificeren, als je het maar gebruikt. Nee, maar het klassificeren wil zeggen dat je het naam dat geeft. Dat je bij iedereen verplicht bent een klassificatie in te vullen. Het lijkt me dat een huisarts of een chirurg dat ook doet. Hè? Zeker. Ja. Nou, waar Elnathan het net over heeft, er is een tijd geweest dat we dat niet deden. En dat we gewoon een beschrijvende diagnose hadden en geen klassificatie hoefden vast te stellen. Dat wilden we op een gegeven moment als vak zelf per se wel. Ja. En daarna is pas de DBC-systematiek gekomen. Ja. En hetzelfde geldt voor het invullen van vragenlijsten die symptomen scoren om te kijken of een aandoening meer of minder geworden is. Dat hebben we aanvankelijk zelf geïnitieerd. Ja. Vervolgens gaan verzekeraars daar dan mee aan de haal. Precies. Die gaan er dan allerlei consequenties aan hangen. Het lastige aan jullie vak is natuurlijk ook wel dat het vaak niet echt heel goed aantoonbaar en aanwijsbaar is. Hè, waar het zit. Je kunt niet op een scan aanwijzen waar de fractuur zit. Niet op NSC-niveau, nee, niet bij een individu. Ook nee. Niet op groepsniveau, want we weten niet of het oorzaak of gevolg is. Sommige dingen op groepsniveau zijn wel verschillend, dacht ik. Ja, er zijn verschillen, maar we weten niet of het oorzaak of gevolg is. En we weten niet wat de betekenis van die verschillen is. Dat klopt, maar daarom is het verschillen nog wel. Maar dat zegt toch niks dan verder? Ik bedoel, er zijn ook verschillen als je hardlopers onder de scan legt ten opzichte van mensen die nooit een stap zetten. Dan vind je ook verschillen. Nee, maar tegelijkertijd weten we natuurlijk wel hoe we veel dingen moeten behandelen. En ook daarvan is gewoon aangetoond dat bijvoorbeeld medicatie die een psychiater voorschrijft gewoon net zo effectief is als medicatie die een internist voorschrijft. Hè? Dus met al deze complexiteit die Floortje beschrijft, wat ons vak ook juist heel mooi maakt. Interessant maakt, ja. Want dat maakt dat je die context ook moet wegen. Het maakt ook dat je als psychiater zelf het instrument bent waarmee je goede diagnostiek doet en ook waar je een heel groot deel van de behandeling doet. Dus dat maakt het echt een fantastisch vak. En daarnaast zijn de medicijnen die wij voorschrijven net zo effectief dan die een internist voorschrijft. Maar wij doen ook nog psychotherapie, systeeminterventies, proberen de context te veranderen. Dus je kan ook niet zeggen dat ons vak nou zo vaag is dat we geen idee hebben wat we doen. Dus het is gecompliceerder eigenlijk. Het is veel complexer, ja. Ja. Ja, maar dat zijn we wel met elkaar eens. Het hoopvolle is, als wij systemen hebben bedacht op basis van DSM en ROM, dan kunnen we dus ook die systemen kantelen door iets anders te gaan doen als we vinden dat het op dit moment niet goed gaat. En ik ben er echt heilig van overtuigd dat als we dat met elkaar gaan doen, dat de systemen zullen volgen. En dat doen we natuurlijk eigenlijk ook. Want we krijgen een nieuw financieringssysteem. Precies. Die niet meer aan de DBC gekoppeld is. Gaat al in januari in. Ja. Vervolgens heeft dat financieringssysteem natuurlijk ook weer heel veel haken en ogen waar je heel erg dan over kan discussiëren. Maar sommige dingen zijn hardnekkig, maar en je moet ook uitkijken dat je het kind met het badwater weggooit. Want de DSM heeft ook zijn waarde gehad in een hele grote wetenschappelijke ontwikkelingen, juist naar behandelingen en om internationaal met dezelfde taal te spreken. Alleen in het individuele contact heb je er niet heel veel aan. Dus je moet het gebruiken waar het heel nuttig voor is. En je moet het vooral niet gebruiken daar waar het niet nuttig voor is. En degene die daar richting aan moeten geven, ja, dat zijn we toch ook echt zelf. En de vraag is dan natuurlijk in hoeverre ons dat lukt. En ook in hoeverre we in staat gesteld worden door anderen. Dus dat speelt natuurlijk, dat is niet makkelijk. Maar we hebben een ingewikkeld vak waar we ook nog ingewikkelde zaken doen. Bijvoorbeeld gedwongen behandelingen. Daar heb je zelf ook al wel eens een radioprogramma over gemaakt. Dat doen andere behandelaren niet. En hoe ingewikkeldere en meer ingrijpende dingen je doet, hoe meer je ook zal moeten verantwoorden. Mm-hmm. Dus dat je dat dan vervolgens ook daar een bureaucratie aan vastzet, is op zich logisch. Ja. Ik wil het nog even hebben over iets wat Bram Bakker laatst in NRC Handelsblad zei. Of kap ik je nu af? Nee, het enige wat ik wilde zeggen is dat er dus veel bureaucratie is waar niemand de zin van ziet. Nou, die moet je schrappen. Mm-hmm. En sommige bureaucratie is gewoon echt nodig om ook transparant te maken wat we doen naar zowel financiers, maar bovenal ook naar patiënten. En dat mensen ook weten wat ze kunnen verwachten en niet dat iedereen gewoon maar wat doet. En daar zijn richtlijnen ook heel zinnig voor. Bram Bakker zei in NRC, psychiaters zijn echt niet beter dan de mensen die wij proberen te helpen. Kijk naar de zelfmoordcijfers. Naar het verslavingspercentage. Wij scoren het hoogst van alle artsen. Bij de loodgieter thuis lekt de kraan nou eenmaal het hardst. Wij zitten dit vak allemaal te doen omdat het over onszelf gaat. Zit er wat in, Lisbeth? Ja en nee. Ik denk dat heel veel mensen dit vak, en overigens dat geldt voor de hele geneeskunde, kiezen omdat ze affiniteit hebben voor dit vak. En dat komt vaak voort uit dingen die mensen hebben meegemaakt in hun leven, ziekte om hun heen. Maar ook heel veel artsen zijn geparentificeerd, zoals we dat noemen. Dus die hebben eigenlijk op hun jonge leeftijd al veel te veel verantwoordelijkheid en soms zelfs overouders gekregen. Dus daar zit wel. Herken jij dat ook bij jezelf? Ja, zeker. Ja. Hmm. Dus je gaat ook dat vak in om iets in jezelf te helen? Nou, dat is iets anders. Ja? En affiniteit hebben met iets is iets anders dan jezelf willen helen. Ik denk dat je ook daarom echt goed leertherapie moet doen. Omdat je kunt in de valkuil trappen dat je je eigen behoeftes probeert in te lossen via je vak. En dat is niet de bedoeling. En dat is niet de bedoeling. Maar het is wel goed om bij jezelf te herkennen wat dat dan is en waar dat zit. Maar ik denk dat dat eigenlijk ook voor andere vakken in de geneeskunde niet anders is. Menno, hoe zie jij dat? Behandelen in zekere zin ook jezelf als psychiater? Via je therapieën bij de patiënten? Ja, nee, vind ik toch niet. Kijk, wat je net noemde, die affiniteit, die kan best voortkomen uit het feit dat je ook uit eigen beleving bepaalde dingen kent. Maar mijn interesse tot het vak beperkt zich niet tot die dingen waar ik zelf problemen mee heb. Ik heb natuurlijk zelf een dwangstoornis, maar ik heb als ik een patiënt met een dwangstoornis help, ben ik niet bezig om mijn eigen dwangstoornis op te lossen. Maar je snapt wel beter wat het is. Natuurlijk. Nou, het heeft zijn voordelen, ja. En soms ben ik zo hard iemand aan het proberen te stimuleren om in plaats van dwanghandelingen uit te oefenen de onrust te weerstaan. Dat ik denk, is dan aan het eind van de deur, nou, als hij er niet beter van is geworden, dan heb ik mezelf wel weer een boost gegeven. Maar dat is niet de opzet van dat gesprek. Nee. Maar mag ik vragen hoe zich dat uit bij jou, die dwanghandelingen? Dat mag je zeker, want dat heb ik uitvoerig ook wel beschreven. Ja? Het is bij mij begonnen rond mijn 17e. Ik begon toen in een dagboek te schrijven en binnen no time werd dat ontzettend dwangmatig. Ik moest alles wat er in me omging, moest ik opschrijven. En als ik iets was vergeten, was de wereld te klein. En dat ging zich uitbreiden. En niet alleen alles wat ik op moest schrijven, maar een overzicht wat ik moest hebben over de hele wereld. En op een gegeven moment dacht ik moet toch wel op zijn minst alle steden kennen met 1 miljoen inwoners. En je hoe had oud was je toen? 17. 17 jaar. Ja. En mijn vader, maar dat vind ik wel een gegeven. Mijn vader was toen ongeneeslijk ziek. Dus dan zou je zeggen van nou, goh, dat is natuurlijk prachtig in elkaar. Hij heeft een groot verlies geleden. En hij wil nu niks meer kwijtraken. Hij wil vasthouden. En ik heb dat lange tijd ook in behandeling wel onderzocht. Op een gegeven moment had ik het gevoel van ik loop tegen de chemie van mijn brein aan. En toen kreeg ik zelf een patiëntje. En die had precies dezelfde klacht als ik. Een sprenglevende vader. En ze hadden ook nog nooit een kerk gezien van binnen. Want ik dacht, het heeft te maken met mijn streng christelijke geloof. Dus toen ben ik over de samenhang tussen psychische problematiek en wat je hebt meegemaakt, wel wat anders gaan denken. Ik denk dus ook wel sterk dat het je biologische, genetische kwetsbaarheid is die een belangrijke rol speelt. Vertel je patiënten daarover in de behandeling? Dat jij dat herkent en zelf ook kent? Nou, daar heb ik lang mee gewacht. Daar ben ik pas een jaar of 5, 6, 7 terug open over geworden. Omdat we heel sterk in ons vak iets hadden van maximum aan nabijheid met behoud van distantie. En de analytische therapie was natuurlijk heel erg dat je als persoon volledig. Het oude beeld van de psychiater die dan uit het zicht naast een divan zit, gebeurt niet meer. Maar dat was wel het beeld van dat je als persoon juist uit beeld bleef. En ik vind dat we daar nog altijd een tik van hebben. Ik vind dat er nog veel meer nabijheid mogelijk is zonder dat we onze professionaliteit verliezen. Heb je er nog last van? Van de angst om nabij te zijn? Nee, van die dwang. Van die dwang, ja, ja, zeker heb ik daar nog last van, ja. Want dat lijkt me, want je zei 17, je bent nu 66. Het is dus al 50 jaar gaande. Dat is voor patiënten weinig bemoedigend natuurlijk. Ja, dat was ik ook toen ik het boek schreef. Ik heb een boek daarover geschreven. En toen ik het boek schreef, toen dacht ik van, is dit niet voor, want ik behandel ook nog kinderen. Is het niet voor een 14, 15-jarige, als je dat leest, is dat niet ontmoedigend? Moet ik dat wel doen? Ik hoor zo verschrikkelijk vaak dat mensen zeggen, ben zo blij dat jij het ook hebt. Dan zeg ik altijd, nou, ik niet. Maar dan zegt, nee, zo bedoel ik het niet. Dus kennelijk is het feit dat ook zelfs de erkenning van dat ook een professional er niet mee uit de voeten kan. Want mensen met psychische aandoening hebben altijd het gevoel dat ze tekort schieten. En dat zij de uitzondering zijn. En ja, ook dat. En dat ze de enige zijn. En dit is dus die erkenning dat zelfs een professional, toen Prins Klaus depressief werd, was het voor mensen met depressie een enorme opsteker. Zelfs een prins kan het worden. Maar hoe bemoedigend is het dat je met een psychiatrische stoornis gewoon een psychiater kan zijn en het mooiste vak van de wereld kan uitoefenen? Ja, dat is ook nog heel bemoedigend, maar dat is ook niet iedereen gegeven. Vertel jij, Elnathan, je patiënten over wat jij zelf hebt meegemaakt? Nee, meestal niet. Tenzij ik denk dat het heel nuttig is. En ik denk daar in die zin ook iets anders over. Dat heeft helemaal niet te maken met distantie. Maar we zeggen net hoe ook context bepaald problemen zijn. Dus problemen die ik heb meegemaakt. En zelfs als daar een klassificatie aan zou hangen, dan zijn die niet hetzelfde als iemand anders die diezelfde klassificatie heeft. En ik denk ook dat we ons ook niet moeten onderschatten hoeveel waarde patiënt ook hecht aan de mening van een dokter. Dus een patiënt die vraagt, ja, wat zou u doen? En als je dan zelf zegt, ja, ik heb het meegemaakt en ik heb dit gedaan, dan is de kans heel groot dat de patiënt datzelfde kiest. Terwijl het als dokter je taak is om te kijken wat voor jouw patiënt in zijn of haar context. En dat kan wel anders zijn dan voor jouw context. Ja, en dan kan het dus in mijn optiek zelf storend zijn als je te veel over je eigen ervaringen praat, omdat dat stuurt wat de patiënt ook zegt. Want als ik nog even mag vragen, jij hebt meegemaakt dat jouw zoontje een ongeluk heeft gehad, hè? Mijn zoon heeft een heel ernstig auto-ongeluk gehad, ja. En daar niet aan geboren hersenletsel van opgelopen. Mijn vrouw en dochters hebben dat gezien. En twee van hen hebben ook psychiatrische zorg daarna gekregen voor posttraumatische stressstoornis, ja. Had jij meteen door wat er met je vrouw en je dochter aan de hand was? Ja, dat wel. Maar dat was ook ingewikkeld. Ik weet nog goed dat we aan de eettafel zaten en dat mijn ene dochter zei: papa, jij bent toch de baas van alle psychiaters. Hoe kan het dat jij haar zusje niet kan helpen? Nou, ten eerste, ik ben natuurlijk niet de baas van alle psychiaters. Dat als voorzitter van de vereniging. Maar dat is, dan komt het heel dichtbij. En tegelijkertijd weet je wat er aan de hand is. En wat zei je toen? Nou ja, wat heb ik gezegd? Dat het soms heel ingewikkeld is juist om ook als vader je eigen kinderen te helpen. En tegelijkertijd heb ik wel ook natuurlijk allerlei dingen wel gedaan. Waar ik ook kennis van had over, vanuit mijn eigen professie. Waardoor ik ook denk ik heel veel leed heb voorkomen. Waar anderen een ander traject hadden ondergaan met ouders die minder daarvan afwisten. Dus jij had wat aan je vakkennis? Zeker, maar ik kan me ook nog goed herinneren hoor, dat ik een film kijk met mijn vrouw en het was een relatief onschuldige film. En dan je zit naast elkaar en op een gegeven moment voel je dat en ik kijk naast me en zij heeft gewoon een herbeleving, duidelijk. En hoe machteloos je dan voelt. Wat gebeurde er? Nou ja, we hebben later natuurlijk teruggespoeld en zo van wat dat dan was. En dat was iemand die door de knieën ging om een huwelijksaanzoek te doen. En zij zei, ja, ik ging door mijn knieën en ik dacht dat hij dood was. Maar over mijn zoon gaat dat dan. Dus zoiets kan dus zo'n trauma triggeren. Terwijl je zit te kijken, je denkt, we kijken een hele luchtige film. Hoe kan dit? En de machteloosheid die je dan voelt als partner die niet die ervaring heeft. En je bent ook nog psychiater, dus je ziet ze heeft een herbeleving. En want dat snapte wat doe je. Ik nu? Ja, tuurlijk, dat had ik meteen door. En vervolgens moet je dat ook uitschakelen en denken, ja, ik ben gewoon haar partner en ik omhelst haar en we gaan dat samen uitzitten. En ik ga nu niet analyseren hoe dat dan komt, dat ze nu een herbeleving. Dat hebben we pas een paar dagen later heb ik dat terug zitten spoelen en hebben we daarnaar gekeken. Maar dat heeft mij ook wel geholpen om bijvoorbeeld in het contact met bijvoorbeeld mensen met PTSS, om ook heel erg de familieleden daarin veel meer te begrijpen, de machteloosheid die zij voelen door de ziekte die iemand anders heeft. En dat vertel je dan aan patiënten van, ik heb ook zoiets meegemaakt? Nee, want ik vind dus echt dat alsof ik dat dan alleen zou kunnen begrijpen omdat ik het zelf heb meegemaakt. En alsof dat dan ook voor de patiënt een graadmeter zou zijn. Kijk, ik heb dit wel eens ook verteld in media-achtige dingen. Dus er zijn ook patiënten die hebben dat opgezocht en die beginnen er zelf over. Ja, dan ga ik daar niet moeilijk over doen. Nee. Dus ik schaam me er niet voor. Ik wil het ook best vertellen. Heeft niks te maken met distantie. Maar ik denk vaak niet dat het iets toevoegt in het contact. Met dit ben ik helemaal met je eens, hoor. Dat je in het persoonlijke, dat je open zijn. Ik vind een heel verschil in het publieke domein. Of in de arts-patiëntrelatie ben ik nog steeds heel terughoudend. Want het moet iets toevoegen voor de patiënt niet, ja. En niet voor mij. En dat kan soms wel zo zijn. Als soms mensen wel zeggen, heb jij dat ook? Dan zeg ik soms wel ja. Of van, ja, dat ken ik. Neem jij dingen mee uit je eigen leven, Floortje, in therapie? Ik denk dat iedereen dat heeft. En dat ik ook natuurlijk mijn eigen referentiekader heb op basis van wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Zwaar en licht en leuk en vervelend. Maar ik vind ook wel, het vak gaat heel vaak over psychiaters. En dan staan die psychiaters weer zo in het middelpunt. Terwijl ik echt denk, hoe zou het ons nou toch lukken om mensen weer wat meer in het middelpunt te zetten die ontregelen? En kunnen we de dialoog en het gesprek met de samenleving eens aangaan over waarom het dan allemaal zo vastgelopen is, hè? En hoe we het dan anders willen? Want we hebben daar ook niet altijd antwoorden en oplossingen voor. Dus het mag wat mij betreft wat minder gaan over de psychiaters en wat meer over hoe we het als samenleving met elkaar regelen. Ja. Mentale fitheid stimuleren. Ja, de aanleiding van dit gesprek is natuurlijk dat 1 op de 3 psychiaters. Ja, maar ze gaan weg omdat dat systeem dan allemaal knellend is en naar en richtlijnen en weet ik veel wat er allemaal mis is. Maar we zijn er zelf bij om dat dan aan te pakken en ook met de samenleving het gesprek te gaan voeren. Want het is wel een heel mooi vak, bedoel je? Het is absoluut een mooi vak. En als mensen mentaal ontregelen, dan verliezen ze zichzelf. Dat is anders als je iets aan je lever of je nieren of je been krijgt. Dan ben je de grip op jezelf kwijt, op je eigen identiteit, je persoonlijkheid. En de hersenen en hoe wij daarmee psyche weten te vormen is echt iets anders dan een hart of longen. Daar hoef je niet voor naar school, daar hoef je niks voor te leren, geen taal voor te kennen. Er zijn geen wetten en regels voor, geen normen, geen waarden. Dat is voor de psyche, voor ons mentale zijn, is dat wel allemaal zo. Dus dat moeten we meenemen. En daar moeten we met elkaar over praten. Want daar doet de samenleving wel, ook iets in. Ik ben het wel met je eens dat we er meer met elkaar in ieder geval over moeten praten. Ja. We hadden de laatste jubileumdag van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. 150 jaar bestaan. En daar heb ik een aantal mensen gesproken die eigenlijk tegen dezelfde dingen aanliepen. En tot voor kort. Als jij. Als ik. En tot voor kort had ik eigenlijk het gevoel dat ik een eenling was. Want ik hoor die verhalen eigenlijk niet. Ik hoor ze ook niet uit de vereniging. En ik vond het een hele fijne dag. Ik merkte ook dat mijn bevlogenheid heel makkelijk weer is op te lichten door de inhoud. Maar ook door die verbinding met collega's die hetzelfde meegemaakt hebben. En tegen dezelfde dingen aanlopen. En wat ik dan mis in onze beroepsgroep is wel dat we daar met z'n allen ook iets aan gaan doen. En nou ja, Elnathan. En wat zou eraan gedaan moeten worden? Nou, ik denk dat inderdaad dat we met elkaar moeten gaan kijken wat hebben wij nodig om ons vak goed uit te oefenen. En dat we daar ook vanuit de vereniging, of in ieder geval vanuit de beroepsgroep, ik wil niet eens zeggen de vereniging, dat is een tweede, maar vanuit de beroepsgroep zou je met elkaar moeten kijken wat is er nodig om ons vak goed te kunnen blijven uitoefenen. En zodat we ook over 50 jaar nog psychiaters zijn. En, maar ook wat zijn de verwachtingen van de samenleving over de GGZ? Die zijn soms heel hoog gespannen. En ook dat geeft druk. Verwachten wij te veel van jullie? Ik denk dat er veel te veel van de GGZ verwacht wordt. Nee, maar ook van psychiaters? Ook van psychiaters, ja. Ja, mensen komen soms met allerlei ideeën over hoe jij de problemen zou kunnen gaan fixen. En hoe makkelijk dat is zou moeten zijn. En dat, ja, dat is denk ik ook een spanning en een druk die we voelen, dat we daar niet altijd aan kunnen voldoen. Daar begon het ook mee, hè? Van het behandelen is niet zoals bij een operatie en we hechten het af en klaar. Het is echt veel meer ploeteren. En dat is juist ook heel mooi, denk ik. Zou je vandaag weer voor het vak kiezen? Poeh. Ik zou niet voor geneeskunde kiezen. Nee? Maar als ik dan toch erin zou rollen weer, dan zou het weer psychiatrie worden, denk ik. Ja. En jij, Lisbeth? Inhoudelijk wel, maar er moeten wel dingen veranderen. Mm-hmm. En jij, Menno? Nou, zonder enige twijfel. Ja? Ja, wat heeft dit vakje dan gebracht? Nou, ik vind het een enorm dankbaar werk om, en ook van dat iemand je toelaat in zijn binnenste. Ik zeg altijd van je knie, dat verdraagt iemand wel, dat iemand anders daar meer verstand van heeft dan jezelf. Maar van je eigen innerlijk is dat veel moeilijker te verdragen. Dus dat vind ik heel, heel dankbaar werk. En het is een vak met zo ontzettend veel raakvlakken. Enerzijds met wetenschap, neuroscience en dat soort dingen. En anderzijds ook met filosofie, religie, zingeving. Er zit het net allemaal zo tussenin. Bovendien denk ik van, ik ben erg blij dat ik ook, gezien mijn eigen aandoening, daar toch ook het nodige van af weet. Zodat ik even voor de handigheid meegenomen, zeg maar. Mm-hmm. Ik denk niet dat de enige reden is. Ik heb ook nooit overwogen. Ja, ik heb in het begin overwogen om te stoppen, maar dat was meer vanwege angstklachten dan vanwege dat ik het vak. En ook alle ellende, want in de kinder- en jeugdpsychiatrie is het natuurlijk een drama. Sinds de overheveling naar de gemeente. Maar ik heb nooit overwogen zelfs om te denken. Ik bedoel, ik ben nou in feite met pensioen, maar ik ben nog wel steeds volop bezig met de inhoudelijke kans. Zou jij het ook weer kiezen, Elnathan? Ja, ook zonder enige twijfel. Ja? Ja, kijk maar. Die mens in zijn eigenlijk zijn meest kwetsbare fase. Hè, en inderdaad die combinatie van wetenschap, zingeving, filosofie. En hoe dat echt cumuleert in ons vak. En hoe je daarmee, ja, de mens in nood kan helpen. Ja, ik zie geen één andere plek waar dat zo mooi kan. Dus ik direct zou. En wat zou jij tegen Lisbeth zeggen om dat toch te behouden voor jullie? Nou, metier. Ik zou tegen Lisbeth vooral zeggen, zoek inderdaad een plek, een setting waar je voor jouw gevoel je vak vanuit de inhoud echt kan uitoefenen. En die plekken zijn er gewoon. Want we zijn ook groot. Het is een heel breed veld. Van inderdaad zelfstandig gevestigde praktijken tot gedwongen behandeling in een forensische klinieken. En alles wat ertussenin zit. En er is ongetwijfeld een plek te vinden waar je gewoon vanuit de inhoud van je vak dat werk kan doen. Ja, nou, Lisbeth, zoek de juiste mensen op, Lisbeth. Kom een keer koffie drinken, dan gaan we het erover hebben. Want volgens mij ben je onmisbaar. Ja, ik denk Er zijn inderdaad gelukkig dat soort plekken. Maar er zijn ook een hoop plekken waar dat niet zo is. En waar ook overigens collega's onder druk worden gezet om te doen wat er van hun gevraagd wordt. In elk geval was het belangrijk en mooi om er vanavond over te praten. Ik dank jullie wel. Lisbeth Vleugel, Floortje Schepers, Menno Oosterhof en Elma Tan Prinsen. Dit was de publieke tribune van Human. Vanaf 1 januari zijn we niet meer eens in de maand, maar elke week te horen op zaterdagmiddag van 3 tot 4 direct na Argos. De eerste uitzending op 1 januari gaat over het roer om. Het verhalen van mensen die met een schone lei zijn begonnen. Kent u zo iemand of bent u zo iemand? Meen ons dan via de publieke tribune @human.nl. Het is 9:30. Het nieuws wordt nu voor u gelezen door Ewout de Jong. NPO Radio 1.